Аняно. Хто б таке іще терпів? Так ти знав, знав і продавав мене як сутенер повію. Спочатку за Ікарус, потім за інші послуги. Ще не кінець. Ще видно не до дна свою весільну випила я чару. Софія гадала, що біль її серця сильнішим вже бути не може. Може. Тепер він перейшов за межу, яку здатна відчувати людина. Серце більше не боліло. Серця в неї більше не було. Вона не здатна ходити, пішла. Вона не здатна говорити, говорила. Вона не здатна відчувати, рухалася сценою, відкривала рота, вимовляла звуки. В кінці другої дії Скрипченко з переляканими очима вилетів на сцену. «Софія, що ти робиш? Припини це негайно!» «А що я роблю? Щось не так?» «Я не знаю, що не так, але це страшно. Мені шкіра терпне, коли ти починаєш говорити. Я все роблю, як завжди». «Яке, як завжди? Ти за один день змінилася так, що тільки сліпий не побачить». Чергування було важке. До прем'єри усе мене. Вимовила немов зомбі Софія під пильним поглядом Ігоря. «Яка прем'єра? Завтра Корнацького ховають. Я піду в райком. Хай перенесуть прем'єру». Комариха зашепотіла. «Так він у неї просто на очах помер. От вона скам'яніла. Знайома ж людина, не просто собі хтось». «Тоді тим більше треба прем'єру перенести. Не може бути в одному маленькому місці одного дня похорон, а наступного весілля». Наступного дня Скрипченко і справді пішов у райком просто до першого. «А що таке сталося, аби переносити заздалегідь запланований захід?» Цілком доброзичливо зустрів його перший. «Арсенові Арсеновичу вічна пам'ять, а на прем'єру я особисто прийду. І нехай ваша примадонна не надумає щось там утнути. Попередьте. Похорон сьогодні о 12:00. Будете? Вінок від будинку культури організували? Забезпечте явку людей». Субота була, на щастя, робочим днем. Софія одягнула зранку блакитну сукню і свій пухнастий светрик. Гарно зачесалася і пішла на заняття. Перша пара в медсестричок закінчилася о 10:00. На перерві в її кабінет зазирнула Вікторія. «Софієчко, подруженько, як ти? Як про тебе подумаю, серце болить. Не підеш?» «Не піду, Вітусь. Не можна мені. І не хочу бачити його таким. Ти не знаєш, як прем'єра? Не перенесли?» «Ні, афіші висять, як висіли. Завтра. Ти сьогодні така святкова, вся в блакитному». «Святкова? На душі в мене чорно, Вітусь. Ти тільки не плач. Не плачеться більше. закінчилися сльози.